Book 2 64 64 النفي 1 كيلتوموتو 1 لا أفهم الكلمة En ymmärrä tätä sanaa. لا أفهم الجملة En ymmärrä tätä lausetta. لا أفهم المعنى. En ymmärrä tämän merkitystä. المعلم. Opettaja. هل أنت تفهم المعلم؟ Ymmärrättekö opettajaa? نعم، أفهمه جيداً. Kyllä, ymmärrän häntä hyvin. المعلمة Opettaja هل أنت تفهم المعلمة؟ Ymmärrättekö opettajaa? نعم، أفهمها جيداً. Kyllä, ymmärrän häntä hyvin. الناس Ihmiset هل أنت تفهم الناس؟ Ymmärrättekö ihmisiä? لا، لا أفهمهم بشكل جيد. Ei, en ymmärrä heitä niin hyvin. الصديقة، الصاحبة Tyttöystävä هل لديك صديقة؟ Onko teillä tyttöystävää? نعم، لدي صديقة. Kyllä, minulla on. الابنة Tytär هل لديك ابنة؟ Onko teillä tytärtä? لا، ليس لدي ابنة. Ei, minulla ole.